Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, օրը 2-7 աշնանային բարձր տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորին։ Առջևում է հերթական աշխատանքային շաբաթն, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտ Վարդենիս Մարյուղու կառուցման առևտրային նոր հեռանկարներ կբացվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանի մոտ գտնվող մի շարք գյուղերի համար։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Հաթերքի համայնքապետ Ռադիկ Գրիգորյանը։ Ավարտվել են Արվեստի Մուրացյան օրերը։ Միջոցառումների շրջանակում կայացել են Արցախի անվանի գրողների եւ գիտնականների հանդիպումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զորամասերում, շրջկենտրոններում ու դպրոցներում։ Բերձորում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրողների միության անդամ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Մեր հաղորդումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտ Վարդենիս Մայրուղու կառուցումը առևտրային նոր հեռանկարներ կբացի Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտ գտնվող մի շարք գյուղերի համար։ Հաթերքի համայնքապետ Ռադիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում Մայրուղու կարևորությունը։ Առաջի հերթին ասֆալտապատ ճանապարհը ավելի է հարմար գնալ գալու կապված Հայաստանի հետ։ Այնա ճանապարհն էլ փարքաշրջու Մեծամասն համարյա կառուցված ամնում ասֆալտ պատման աշխատանքները ավելի հարմար կլինի ժողովրդի համար, ունեցած բերքը, ունեցած միսը իրացնելու համար, նաև Հայաստանի շուկայում։ Հաթերքում հիմնական աշխատանքին զուգահեռ գյուղացիները նաև ակտիվ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։ Ներկատվյալներով 1600 բնակչություն ունենք, դրանից մի 60 ժամանակավոր բնակիչներ են աշխատում են բեզմետրս ընկերությունում կամ ծառայում են մեր գյուղում, զորամաս ունենք զորամասում, հաշվում են ժամանակավոր բնակիչներ, բայց 1525 գյուղում գրանցված գյուղում ապրող բնակիչներ ունեն։ Գյուղի զբաղվածությունը հիմնականում հողագործությունն է, անասնապահությունն է, աշնանացան մի 100-120 հեկտար ներկայումս հերք ունենք արած, մի 60 հեկտար սերմած դաշտեր ունենք, ընդհանուր գյուղի վարելահողերը կազմում են 800-ից ավելի հեկտար։ Հիմնականում հացահատիկ, գարի ու ցորեն, կապված եղանակային պայմաններից հեստալի բերքատվությունը նորմալ է եղել։ Հույս ունենք, որ եկող տարի էլ ավելի լավ կլինի։ Տեղ մեծամասամբ տներում են օգտագործում, ասենք եթե շատ ցանողներ կան, նրանք են իրացնում։ Նրա պայմանավորվում ենք կամ հաշվում են հիմնադրամ գյուղը գյուղատնտեսության աջակցության կամ Հայաստանից գալիս են առնում տանում։ Մսի իրացման հարցն էլ նույնն է։ Մեծամասամբ եթե կովեր են Ստեփանակերտում միաս կոմբինատն ենք հաշվում կամ Մարտուն 8 Վարդենիսից Հայաստանից գալիս են առնում։ Այս տարի իհարկե կապված ծաղի հիվանդության հետ ահագին դժվեց ժողովրդը, բայց դա չի խանգարում ժողովրդին մեծ սիրով, մեծ երանդով պահում են։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաներ անում են մարդկադաժի հեկտար ուղարել այս տարի։ Իհարկե իրացման պրոբլեմն էլ ա եղել, բայց գյուղում լավ վատ իրացվել ա։ Ռադիկ Գրիգորյանի խոսքով գյուղում զբաղվածության խնդիրը կարելի ասել մեծամասամբ լուծված է։ Հաթերքի տարածքում գործում են մի շարք պետական և մասնավոր կազմակերպություններ ու ընկերություններ։ Գյուղում աշխատատեղերի մոմենտով խնդիր շատ քիչ է, մեծամասամբ կան աշխատատեղեր։ Ներկադրությամբ գործող 3 հատ հիդրոէլեկտրակայան կա, որտեղ աշխատում են մարդիկ։ Գյուղում տեղակայված զորամաս կա, Սարսյանգի հիդրոէլեկտրակայանն է, Տելեկոմի աշխատանք ունենք, դպրոցն է, մանկապարտեզ ունենք 2 հատ, հիվանդանոց ունենք, օրինակ հիվանդանոցում 4 բժիշկ աշխատող, 25 էլ բուժ աշխատողներ են։ Այդ եսերում համարյա 200 մարդ աշխատում, 60 ուստեղ, 100 ու ներքևի եսում, 450 ընտանիքից էլ համարյա տենց ընտանիք չկա, որ 1-2 աշխատող չլինի։ Խոսելով գյուղի խնդիրների մասին, զրուցակիցս մասնավորապես նշեց ոռոգման ու խմելու ջրի սակավությունը։ Ի տարբերություն ոռոգման ջրի, գյուղացիներին խմելու ջրով ապահովելու աշխատանքների 50%-ը արդեն կատարվել է։ Ոռոգման ջրի խնդիր ունենք, ահա որ խմելու ջրի խնդիր ունենք, մեր կառավարության աջակցությամբ համարյա կես աշխատանքը կատարված է, մի կեսն էլ երևի կկատարվի մոտավա ժամանակներում։ Ներքի ջրացանցի փոխումը այնքան չի կարևոր, ինչքան դրսից աղբյուրկա, որ պիտի հասցվի գյուղ։ Ծարավաճյուղ աղբյուրը կոչվում, խողովակների կեսը բերված հասցրված է գյուղ, մյուս կեսն էլ շուտով կբերվի կան։ Գյուղամիջյան ճանապարհները եւս անմխիթար վիճակում են։ Կառավարության կողմից առաջարկված սալապատման առաջարկը հաթերքցիները միաձայն չեն ընդունել։ Սալիկապատում ճիշտ ասած կառավարության կողմից մեզ առաջարկվել է, բայց մի տեսակ ժողովուրդը լավ չընդունեց, դա հաշվի առնելով որ ճանապարհների մի քիչ վերելքը, վայրեջքը մի քիչ շատ է, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը լավ չհամաձայնվեցին, հաջողության դեպքում կգնանք թեկուզ դրան, կսալիկապատենք, եթե ասֆալտապատումը կամ բարեկարգումը չլինի։ Չնայած վերոնշյալ մի շարք խնդիրների, Ռադի Գրիգորյանը վստահ է, որ գյուղին լավապագա է սպասում, որի հիմնական նախադրյալներից մեկը բնական աճն է։ Դուրս գալու պրոբլեմը, որ մարդիկ չեն ներկայացնում, տրամադրված են ապրել յուղում, չարչարվում են, բայց աշխատում են հայրենի յուղում, ընտանիք կազմեն և բնակվում յուղում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն եթերում այսօր հոկտեմբերի 26-ն է, օրը 2-7-ի, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Ավարտվել են Արվեստի Մուրացյան օրերը։ Միջոցառումների շրջանակում կայացել են Արցախյան Վանի գրողների եւ գիտնականների հանդիպումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի զորամասերում, շրջկենտրոններում ու դպրոցներում։ Բերձորում կայացած հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գրողների միության անդամ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Եզրափակվել են Արցախում հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկած Արվեստի Մուրացյանյան օրերը։ Ամենամյա տոնը նվիրված Մուրացյանին մոտ 30 տարվա պատմություն ունի։ Այն հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն վերարժևորել արդիական համարվող Մուրացյանյան հայրենասիրական падգամներն ու գաղափարները, այլև գրողի եւ ընթերցողի հանդիպման քաղաքանության այսօրվա ու վաղվա մասին խոսելու քննարկելու հիանալի առիթ է։ Այդ շրջանակներում օրերս Արցախի գրողների միության անդամները հանդիպումներ են ունեցել զինվորների եւ դպրոցականների հետ։ Այսօր ուզում եմ ներկայացնել Բերձորյան հանդիպումը։ Ռոբերտ Եսայանն ու լրագրող Զորա Բրքոյանն են հանդիպել Բերձորի Վահան Թեքեյանի անվան համար 1 դպրոցի աշակերտների եւ ուսուցիչների հետ։ Զորա Բրքոյանը տանտիրոջ իրավունքով ներկայացրեց Մուրացյանյան օրերն Արցախում նշելու ավանդույթի նախապատմությունն ու բանաստեղծ ազատամարտիկ Գչընկերոջը։ Արցախում անցկացվում է արվեստի Մուրացյանյան օրեր փառատոնը, այս փառատոնը սկսվել է երևս խորհրդային տարիներին 1980-ական թվականներից Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանի շնորհիվ իարքան ժամանակ երկեր Մուրացյանի նվիրված փառատոն անցկացնել Արցախում, դուք գիտեք, որ Արցախը գտնվում էր Ադրբեջանի տարածքում խորհրդային տարիներին, իսկ մենք Մուրացյանին ճանաչում որպես հայ քաղաքական լավագույն մեծերից մեկը, ում միայն եթե բոլորդ երևի կարծացել եք, Գևորգ Մարտպետունի պետը, ինքը եթե ուրիշ որևէ ստեղծագործություն գրացնի, միայն իր Գևորգ Մարտպետունի պետով արդեն ինքը մեծ գործ է կատարել մեր ազգի համար, նրա հայրենասիրությունը, բացի Գևորգ Մարտպետունի երկրից պատմական դերի գործեր ունի Ռուզանա դրամա, ինչպես նաև ունի շատ հետաքրքիր պատմվածքներ։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանի խոսքն արձագանք էր Մուրացյանյան հերոսների զենքի շարչունին, որը հասնելով մեր օրերը շարունակում է տոգորել ու ներշնչել մտավորականին, ռազմիկին ու բանաստեղծին։ Ռոբերտ Եսայանն անցել է ազատամարտիկի վտանգներով ու սխրանքներով լեցուն պատվաբեր ճանապարհը։ Այսօր էլ սահմանում վիճակն անհանգիստ է։ Գևորգ Մարզպետունու մերօրյա հետնորդները սխրագործում են այնտեղ։ Մուրացյանի հերոսի ոգին նրանց հետ է։ Միշտ զգացել ենք, որ ընթերցասեր հասարակություն կա այստեղ, գիրք սիրող, հող սիրող, հատկապես հայրենի հողը, մեր ազատագրված հողի վրա ապրող սերունդը շատ կարևոր ու բավականին զարգերակված ապրումներ է ունենում։ Մուրացյանը այն հեղինակներից է, որոնց ստեղծագործությունները երբեք չեն հանանում։ Նրա ստեղծած հերոսները, կարծես թե այսօր են մենք հանդիպում ենք փողոցներում։ Եթե պիտի ասեմ, որ Արցախյան ազատամարտի տարիներին, որին ես ինքս էլ մասնակցել եմ, մեր զինվորների հետ է եղել նաև մեր ազգային հերոսները, մեր պատմավեպերի հերոսները, եւ այդ թվում նաև Մուրացյանի ստեղծած հերոսներն են ոգևորը զինվորներին, եւ այսօր է սահմանապահ զինվորներին ոգևորում են Գևորգ Մասպետունին, նրա սխրագործություններն են ոգևորում մեր պատմավեպերից եկող այն գաղափարները, հայրենասիրական մտքերը այսօր էլ ապրում են մեր զինվորների մեջ։ Իրականում Մուրացյանը մեզ շատ հարազատ է եւ իր ստեղծագործություններով եւ նաեւ որ Շուշիի ծնունդը, նրա անձնական կյանքը, նրա նվիրվածությունը, ես ինքս էլ որպես բանաստեղծ համոզվել եմ, որ որևէ մի գործ չի հանգարի գրողին ստեղծելու իր ստեղծագործությունը, եթե ինքը նվիրվածություն ունի, իր ստեղծագործությունը այնքան ուժ կունենա, ինչքանով ինքը նվիրված է իր գործին։ Եթե գրողը անմնացորդ է նվիրում, արդյունքում նա ունենում է բավականին բացառիկ ստեղծագործություն։ Եթե ինքը կիսով չափ է նվիրում գործին, ասում է, այդ գործի արանքում այդ բանաստեղծությունը կգրեմ։ Պարզ է այդ բանաստեղծության վիճակը։ Նա հոգևարող մի գոյություն է, որ ոչ մեռած է, ոչ կենդանի։ Այդ իսկ պատճառով շատ ժամանակ մենք բանաստեղծություններ ենք արտում ստեղծագործություններ, որտեղ զգում ենք, որ բառը չի ապրում, ոգի չկա բառի մեջ։ Իսկ Մուրացյանի ստեղծագործություններում այնպիսի կյանք կա, որ հավերժության հետ է հաղորդվում։ Բանաստեղծի բարձրագույն առաքելությունը գրիշն իր երկրի զարգերակին մոտ պահելն է։ Իմ ծնունդով լույսն է բացվել լեռնապարի, իսկ աշխարհը դարձել հասցե երազ ակունք։ Իմ ծննդով ելքն է բացվել հայոց բարի, ճանապարհն է դարձել համար եւ անհագուրդ։ Աստղից կաթող մի հասցե է տողը զգուցե, ճակատագրի կողմնացույցն է ճանապարհը, մայրս կաթով հորիզոնի խոհն է հունցել, հայրս դարձել անսահմանի միակ բարը։ Իմ ծննդով ես մի բան եմ ապացուցել, որ կա աշխարհ երազներից ծիրը բացող, կա քարերը թևավորող խանճարեղցեղ, եւ մի երկինք սուրբ զանգերի պես արթնացող։ Իմ ծննդով ես մի բան եմ ապացուցել, կա քարերը թևավորող հանճարեղցեղ։ Ցավոք, Քաշաթաղի շրջանը նույնպես թանկ կորուստ է ունեցել։ Վերջերս հայրենիքի սահմանի պաշտպանության ժամանակ հերոսաբար ընկավ նաև Քաշաթաղցի Հակոբ Խաչատրյանը։ Նրա սխրանքն անմահ է բոլորի սրտերում։ Զորա Բրքոյանը հիշում է Հակոբի անցած կարճատև, բայց անմահությանը միտված ճանապարհը։ Շուտով հարազատ գյուղի կրթօջախը նրա անունն է կրելու։ Վերջերս իշխանատորի դպրոցի հետակում բացվեց և հետակումբ անվանակոչվեց Ակոբ Խաչատրյան անունով։ Որոշված է նաև արդեն իրենց հարազատ կրկոճայով որտեր սովորել Ակոբ հետ դպրոց անվանակոչվել Ակոբ անուն։ Ակոբ մեր դպրոցը շատ է եկել, մասնակցում էր ֆրեներին, խաղերին, շատ լավ կենսախին, խելացի տղա է, որ իսկապես զինվորի նման նահատակվեց, մեր տղաները արդ զինվոր են դառնալու տասպակ, որ միան խաղաղության հետ սահմանում էլ ինչ կա, այդ կրակոցները դադարեն։ Մուրացյանի արվեստին նվիրված օրերն Արցախում ավարտվեցին, սակայն նրա ազատաբաց հերոսների հայրենասիրական ոգին մշտապես արթուն է Արցախցու հոգում։ Խոսափողի մոտ էր Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն այս պահին, եթերային ձեր ուղեկիցն է Կարծիք հաղորդաշարը, ստուդիայում աշխատում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այժմ լսենք Աշոտ Հաղի մեր արտասթիկային թղթակի Զորա Բրկուհանին։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամ արդեն 10 տարի եւ ավելի է ինչ գործունեություն է ծավալել նաեւ Քաշաթաղի շրջանում։ 2015 թվականի հիմնադրամի մասնակցությամբ շրջանում իրականացված բարեգործությունների է աղավնատուն համայնքի Խաշկետի գյուղում կառուցած բուժկետը։ որը իրականություն դարձավ Թուֆենկյան հիմնադրամի, ՕՄԵ Արմենիա կազմակերպության և Լոնդոնում գործող հայկական կենտրոն տրեստ կառույցի միջոցներով։ Աղավնատուն համայնքի ղեկավար Նազիկ Մելքոնյանը կարևորեց բուժքետի բացումը, շնորհակալություն հայտնելով բարերարներին։ Բացման արարողությանը ներկայ են Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն Անդրանիկ Ասպարյանը, աշխատակիցներ, Ձեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանը, Հայկական կենտրոն տրեստի հոգեբարձուների Տոնի Կանվեն, Խաշաթաղի շրջապարտակազմի ղեկավարի Տևակալ Արտուր Մկրտարյանը, Շրջանային բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Կարլեն Բալայանը, բժիշկներ, հյուրեր, համայնքի բնակիչներ։ Ներկաներին ելույթով ողջունեցին դպրոցի սաները։ Թուֆենկյան հիմնադրամի տնօրեն Անդրանիկ Ասպարյանը ներկայացրեց բարերարներին, կարևորեց նրանց հետ համագործակցությունը։ Նշեց նաև, որ այս աշխատանքները լինելու են շարունակական։ Մուտքի կարմիր ժապավենը կտրեցին առողջապահության փոխնախարարը, բարեգործական կառույցների ներկայացուցիչները։ Ձեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանը կարևորեց բուժքետի դերը։ Շնորհակալություն հայտնեց բարերարներին։ Հայկական կենտրոն տրեստի հոգեբարձուների Տոնի Կանվեն ասաց, որ այս բուժքետի կառուցումն իրենց կազմակերպության կողմից Արցախում առաջին է։ Նշեց, դրամաշնորն առաջանում է անկանոնական շնորհի և եթե նորից հնարավոր լինի, այլ բարեգործություններ ևս իրականացնեն։ ՕՄԵ Արմենիայի ներկայացուցիչ Աֆրիկ Սայադյանը տեղեկացրեց, որ կազմակերպությունը գործում է Երևանում, ունի 3 տարվա պատմություն, ղեկավարում է Պատրիկ Սարգսյանը։ Այս տարիների ընթացքում իրենք աշխատարի շրջանում իրականացրել են Խարոտան գյուղի խմելու ջրի գործարկումը, Մոշաթաղի մանկապարտեզի կայացումը և ահա այս բուժքետի կառուցման օժանդակելը։ Բարերարներ այցելեցին նաև բուժքետի արևանությամբ գտնվող դպրոց, ծանոթացան խնդիրներին, որոնցից է շենքի նորոգումը։ Այնուհետև հյուրերն այցելեցին Կոստոս ամսից Աղավնատուն համայնքում բնակություն հաստատած բազմազավակ ընտանիքին։ Նրանց հատկացված տունը նույնպես Թուֆենկյան հիմնադրամն է հիմնանորոգել։ Գրիգոր Կարապետյան, Մարինա Ամբարձումյան ամուսինները եկել են Արարատից, ունեն 6 երեխա, որոնցից 4-ը սովորում են դպրոցում։ Ընտանիքի մայրն ասաց, որ գոհ են պայմաններից։ Թուֆենկյան հիմնադրամի գործունեությունը կարևորեց նաև շրջվարչակազմի ղեկավարի Տևակալ Արտուր Մխիթարյանը, նշելով Աշաթաղի շրջանում նրա կողմից իրականացված ծրագրերը, որոնցից է նաև բուժքետի կայացումը։ Հրաժեշտ են տալիս Աղավնատուն համայնքին, հուսով, որ շուտով դպրոցի շենքներ կնորոգվի։ Հեռախոսագծում Զորա Բրքոյաններ։ Հաղթանակի լույսով այրված գիշերից, Հայաստանի առավոտն է բարձրանում, Աստվածային օրհնությունից սոլացած, Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում, Աստվածային օրհնությունից սոլացած, Հայոց աշխարհն է խաղաղված արթնանում։ Սուրբ Վարդանանց ոգու հավատի կանչով, Հայոց տղերքն են արծիվներն ուժի, որ փառավորում երկինք են հասցնում, անմահությունը մեր հայրենիքի, որ փառավորում երկինք են հասցնում, անմահությունը մեր հայրենիքի, ով Հայոց որդիք, Վարդանանք Հայոց, արդամախ խմբեք ու մի ուժ դարձեք, և հանուն սիրա, հանուն հայրենյաց, մեր ինքնություն ծածկի լեզուն հավատը պահենք ու ավանդենք գալիք հայոց որդով պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան դառնան արժան վարդանան սուրբ հոգման պատվով կրեն ոգի մեր հայքյան դառնան արժան վարդանան սուրբ հոգման Ով հայոց որդի, վարդանանք հայոց, հարդ համախմբեք ու մի ուշ դարձեք, Եվ հանուն սիրո, հանուն հայրենյաց, մեր ինքնությունը դուք ամերժացրեք, Ով հայոց որդի, վարդանանք հայոց, Սետ կարծիք հաղորդաշարն է տեղական ժամանակով 15:58 օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Դոմենիկո Սկարլատին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ժորդան Տոնը, ֆրանսիացի հեղափոխական, ֆրանսիական առաջին հանրապետության հիմնադիր հայր, Մեր Գոլդմիշը, դանյացի հայտնի վիպասան, դրամատուրգ, լրագրող, Վասիլի Վերեշչագինը, ռուս հայտնի նկարիչ, Անդրեյ Բելին, ռուս գրող և բանաստեղծ, ռուսական սիմվոլիզմի հիմնադիրներից մեկը, Կարին Բոեն, շվեդկին գրող, Միգել Սիլվան, վենեսուելացի բանաստեղծ, վիպասան, հրապարակախոս, Դոն Սիգել, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Չարլզ Բարնետը, ամերիկացի ջազ սաքսոֆոնահար, Ջեքի Կուգանը, հոլիվուդյան առաջին կինոաստղ երեխան, Վոլֆգանգ Զարա, գերմանացի դերասան, Վլադիմիր Կաշպուրա, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Իգոր Մասլենիկովը, ռուս կինոռեժիսոր, Բոբ Հոսքինսը, անգլիացի կինոդերասան, Պետ Կոնրոյը, ամերիկացի գրող, Գուրգեն Պաղդասարյանը, հայոց մշամարտիկ մարզիչ, Ստիվեն Ռոբինսոնը, ամերիկացի աստղագնաց, Քերի Էլվիսը, անգլիացի դերասան, Թեդ Դեմեն, ամերիկացի ռեժիսոր, Յուրի Դոխոյանը, հայ շախմատիստ, Գիտ Ուրբանը, ամերիկացի քանտրի երգիչ, Արամայես Տոնոյանը, հայ ֆուտբոլիստ մարզիչ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 26-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։